Naturalny, bezpieczny i skuteczny. Stymuluje procesy gojenia. Dowiedz się więcej na Naturlen.eu lub w dobrych aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą. Producent, podmiot prowadzący reklamę FF Med spółka z o.o. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 35 osób zostało rannych po tym, jak ciężarówka wjechała w przystanek autobusowy obok Tel Awiwu. Tylko co trzecia kobieta zgłasza się na profilaktyczną mamografię. Bułgarzy po raz 7 w ciągu 3 lat wybiorą nowy parlament. 35 osób zostało rannych, w tym 6 ciężko, po tym jak ciężarówka wjechała w przystanek autobusowy na węźle drogowym niedaleko Tel Awiwu. Był to prawdopodobnie zamach terrorystyczny. Według wstępnych ustaleń ciężarówka uderzyła w autobus, gdy ten zatrzymał się, by wysadzić pasażerów. Media donoszą, że wielu rannych to osoby starsze, które wysiadły z autobusu przed wizytą w pobliskim muzeum. Służby informują, że kierowca ciężarówki został zastrzelony przez uzbrojonych cywilów przebywających w okolicy. Według policji to był zamach terrorystyczny. W tej okolicy znajduje się kwatera główna Mossadu wraz z kilkoma jednostkami wywiadowczymi Sił Obronnych Izraela, w tym grupą łączności nazywaną jednostką 8200. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zaledwie co trzecia kobieta zgłasza się na bezpłatną mamografię w ramach profilaktyki raka piersi. Polki się nie badają, bo boją się nowotworu albo nie wiedzą, jakie to ważne. A wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie, podkreślają specjaliści. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz uważa, że w promowanie mammografii i innych badań profilaktycznych powinni aktywnie włączyć się także lekarze rodzinni. Może tutaj jest też możliwość, żeby ci lekarze na zakończenie tej wizyty zapytali, jak dawno pani ostatnio robiła mammografię. Jeżeli to jest długi czas, no to taki lekarz może powiedzieć: pani Zosiu, proszę wykonać badanie. Jest taka potrzeba, musimy to sprawdzić. Z badania zainicjowanego przez Fundację OnkoCafe Razem Lepiej wynika, że efekty przynoszą najprostsze metody, w tym bezpośrednie zaproszenie na badanie, na przykład SMS-em, mówi prezeska Fundacji Anna Kopiecka. Konieczne są SMS-y personalizowane, sprecyzowane do grupy, która kwalifikuje się do badań przesiewowych, ale te SMS-y muszą być interaktywne, czyli zawierać jednocześnie link do spisu realizatorów na przykład, albo wręcz adres placówki lub kilku realizatorów, u których można skorzystać. Bezpłatny program profilaktyki raka piersi obejmuje kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Sosnowiecki oddział Szlachetnej Paczki prowadzi zbiórkę darów dla powodzian z Kłodzka. To już kolejna taka inicjatywa. Wcześniej zbierany był sprzęt AGD. Jak mówi Jacek Grzelak, lider Szlachetnej Paczki w Sosnowcu, teraz zbierane są inne artykuły. Niby drobne rzeczy, jak kołdra, poduszki, komplet pościeli, ciepłe koce, komplet ręczników, suszarki na pranie, czajnik bezprzewodowy czy kuchenki mikrofalowe. Jak dodaje Anna Jelonek z Sosnowieckiej Szlachetnej Paczki, pomoc powoli ustaje, ale to nie znaczy, że mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią jej nie potrzebują. Mówili, że tak naprawdę wojsko już wyjeżdża, wszyscy wyjeżdżają, oni zostali sami, gdzie nie ma firm remontowych, które mogą pomóc im. Na materiały budowlane zapisują się ludzie, mimo że dostają różne osuszacze od państwa, to każdy z nich z tyłu głowy ma, że będzie musiał zapłacić jeszcze rachunek za prąd. I tutaj by się też przydała pomoc. Miejsca, gdzie można przynosić dary, znaleźć można na facebookowej grupie Szlachetniej Sosnowiec. Przyjaciele. Bułgarzy po raz 7 w ciągu 3 lat wybierają nowy parlament. Sondaże nie dają jednak wielkich szans na przełamanie politycznego impasu w tym kraju. Według ostatnich badań opublikowanych tuż przed nastaniem ciszy wyborczej znowu może wygrać centroprawicowy blok GERB SDS. Ciekawa będzie walka o drugie miejsce między również centroprawicowym blokiem Kontynuujemy Zmiany DB, a nacjonalistycznym i prorosyjskim Wazrażdanem. Oba mają dostać po kilkanaście procent. Wydaje się, że jedyną możliwą koalicją jest sojusz partii centroprawicowych. W poprzedniej kadencji ich 9-miesięczny rząd zakończył się głośnym rozwodem i 7 w ciągu 3 lat wyborami. Wydaje mi się, że Kontynuujemy Zmiany

Dziś przyjrzymy się ogrodom naturalistycznym i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, cóż to takiego są te ogrody naturalistyczne, na przykładzie dwóch, no powiedzmy, gigantów sztuki ogrodniczej, projektantów, którzy spopularyzowali naturalistyczne nasadzenia i wydaje mi się, że wręcz zmienili perspektywę patrzenia na ogrody. Bohaterami Królestwa Roślin będą Holender Piet Oudolph i Brytyjczyk Nigel Dannett, a pretekstem do naszej rozmowy są książki tych dwóch panów, przepięknie wydane przez wydawnictwo Wytwórnia. W studiu są z nami dwie roślinomaniaczki, Magdalena Kłos-Podsiadło, współzałożycielka i redaktorka naczelna wydawnictwa Wytwórnia. Dzień dobry. Dzień dobry. I Małgorzata Kiedrzyńska, projektantka ogrodów, współtwórczyni projektu warsztatowego Garden Masterclass Polska. Miło was gościć w Trójce. Dzień dobry. Też jest bardzo miło, dzień dobry. Nie denerwujecie się, kiedy nazywam was roślinomaniaczkami? Nie. To jest zaszczyt. To jest bardzo piękne określenie. Pani Magdo, zacznijmy może o opowieści w ogóle o tej waszej serii ogrodniczej, no bo to powiedzmy sobie szczerze, nie jest oczywisty pomysł ani na życie, ani na wydawnictwo zająć się właśnie ogrodami. I zdaje się, że całą tę serię zapoczątkowała książka Oudolpha Tworzę ogród naturalny. To był, zdaje się, taki początek. Ja nie ukrywam też, że wtedy po raz pierwszy, dzięki wam, dzięki pani pracy, usłyszałem to nazwisko. Zacząłem czytać jakieś wywiady. Też okazało się, że są wręcz filmy dokumentalne o jego pracy. Jak pani trafiła na to niezwykłe zjawisko? Artystę, można powiedzieć, sztuki ogrodowej. Tak. No to jest, myślę, że dosyć taka ciekawa historia, bo no ja poruszam się w obszarze wydawania książek dla dzieci już 20 lat, ale to jest właśnie literatura dla dzieci. Ja się w tym czułam bardzo dobrze i bardzo dobrze się nadal czuję, ale no po kilkunastu latach takiego bycia wydawczynią właśnie książek dla dzieci, ja potrzebowałam... Dodajmy, że nagradzaną i bardzo docenianą wydawczynią. Dziękuję, tak. Więc ja miałam taki moment, że potrzebowałam nowego impulsu, nowego czegoś, co by no też wprowadziło wydawnictwo na troszeczkę inny tor. I tu mi przyszło tak naprawdę naturalnie życie, ponieważ ja od 12-13 lat sama mam przydomowy ogród, z którym no bardzo się zżyłam. Jest bardzo ważną częścią mojego życia. I prędzej czy później musiałam trafić na nazwisko Pieta Oudolpha i Nigela Dannetta. Znaczy najpierw Piet Oudolph, a to też jest naprawdę przypadek, bo ktoś, kto zakładał mój ogród w takim moim zeszyciku ogrodnika, który każdy ogrodnik taki zeszycik na swoje notatki ma, wpisał mi te dwa nazwiska, Piet Oudolph i Noel Kingsbury, z taką myślą, to ty sobie kiedyś spójrz tam, bo to są bardzo ważne postaci. I ja to zupełnie zignorowałam i naprawdę po wielu latach ja odkryłam te dwa nazwiska, tak napisane ołóweczkiem, no i wtedy weszłam Oudolph.com, patrzę i doznałam jakiegoś olśnienia, a był rok 21, więc jesteśmy w takim momencie schyłek pandemii, coś tak jest w powietrzu. Tak, dodajmy, że to jest w ogóle, tak jak rozmawiam z ludźmi, dla wielu osób taki moment, kiedy... Przełomowy w kontekście patrzenia na rośliny, zajmowania się roślinami. Tak, i bycia w takich zielonych przestrzeniach. Więc mi połączyły się idealnie te kropki, ta potrzeba nowej linii ogrodniczej, życiowa potrzeba i gdzieś taka intuicja mi też podpowiedziała, że ja nie jestem jedyna, tylko jest silna potrzeba, bo tych książek, które znalazłam w języku angielskim Pieta Oudolpha, jest ich trochę, nie ma po polsku, no więc to po prostu potem już było takie szaleństwo poszukiwania praw. Poznałam wspaniałą agentkę Pieta Oudolpha, Helenę i dalej już poszło. Te rozmowy, słuchajcie, co wybrać na początek, nie? Bo wszystko zaczyna się w marcu 22 roku, kiedy opublikowana zostaje książka Tworzę ogród naturalny Pieta Oudolpha i Henka Gerritsena. I ja już, jak myśmy zapowiadali tę książkę,

On sam twierdzi, bo my też pytaliśmy go o to i on uważa, że można to przenieść zarówno na te duże, to mogą być te duże przestrzenie miejskie, jak i niewielkie ogrody. Także jest to zdecydowanie do zrobienia w małej skali, w dużej skali. On nawet podkreśla, że należy, ponieważ już jesteśmy na takim, w tak trudnym momencie, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, że powinniśmy to zieleń wprowadzać wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. On na samym początku swojej kariery zajmował się głównie zielonymi dachami. Bardzo intensywnie pracował również w zieleni miejskiej. Tam wprowadzał, zanim te wszystkie właśnie fale bylinowe zaczęły dominować w jego projektach, zajmował się na przykład krzewami i wprowadzaniem krzewów do zieleni miejskiej. Te krzewy były odpowiednio przycinane. I to wszystko można zrobić również w małej skali w ogrodach naszych przydomowych. Ja też pamiętam, że on pięknie opisuje w książce taką potrzebę intymności. Także ogród, mimo że jest może być mały, duży, to zawsze można go podzielić właśnie na takie części, gdzie czujemy się właśnie bardzo intymnie. No i bardzo często w tej książce pojawia się słowo zanurzenie, imersja, takie ogrody imersyjne. Zanurzamy się w zieleń, czyli jest różnorodność bylin, one są... pamiętam, że Kasia Bellingham też pięknie opowiadała o takim zjawisku, które on wprowadza, super kwitnienie, tak? Że jest taki mocny kolor. Wszystko kwitnie naraz. To na mnie znowu niesamowite wrażenie zrobiła ta jego kategoria flow, która jest oczywiście skrótem od różnych elementów, które mają się w takim naturalistycznym ogrodzie znaleźć i co tam trzeba koniecznie wziąć pod uwagę, ale właśnie do tego on dodaje to zdanie, no ale przede wszystkim musi być to poczucie flow, jakby tego dokładnie zanurzenia się, jakby popłynięcia w tej zieleni ogrodu. I to rzeczywiście na przykład jest, wydaje mi się, jakieś istotne, że my jednak w sposób sensualny odczuwamy nasze bycie wśród zieleni. To, co dla mnie też łączy Audolfa i Daneta, to jest takie patrzenie na sztukę ogrodniczą, nawet jeżeli właśnie oni obaj biorą pod uwagę zmiany klimatyczne, właśnie wyzwania związane z ekologią, ale Danet używa tego sformułowania ulepszona natura, że ogród powinien być ulepszoną naturą. Natomiast Audolf dużo też o tym mówi i pisze, że ta strona wizualna i piękno, kompozycja są dla niego bardzo istotnym czynnikiem, bo też oni obaj w tym właśnie widzą taką możliwość zainteresowania szerokich rzesz osób ogrodami, roślinnością. To znaczy uważają, że właśnie zdaje się, że oni obaj mają dość duży problem. Też w naszej audycji zajmowaliśmy się tym zjawiskiem wilding, jakby zadziczania, i oni obaj wyczuwam, że raczej są przeciwnikami takiego zadziczania terenów, właśnie uważając, że to nie przyciągnie odpowiedniego zainteresowania, a że ta ulepszona natura, która oprócz tego, że jest ekologiczna, ma też szansę być piękna, oddziałuje na zmysły, jakby sprawia w nas, że jakby podążamy za tym. Małgorzata Kiedrzyńska. Tak, Nigel Danet mówi o tym, że ekolodzy od lat nawołują do tego, żeby ta zieleń wyglądała inaczej. I to nie przyniosło skutku przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Jego podejście jest zupełnie inne. On mówi, najważniejszy jest człowiek. To człowiek ma się dobrze czuć w zieleni, którą tworzymy. Ta zieleń, oczywiście, to jest punkt wyjścia. Sam jest ekologiem, jest botanikiem, jest naukowcem, ale to jest baza, od której wychodzi. Natomiast celem w jego projektach jest wywołanie tych pozytywnych emocji u osób, które znajdują się w miejscach w tej zieleni projektowanej przez niego. To ma być, ta zieleń ma wyzwalać radość, ma wyzwalać pozytywne emocje, wzruszenie, ma gdzieś, on o tym tak właśnie mówi, ma gdzieś nas głęboko dotykać. I stara się, żeby w jego projektach najważniejszy był człowiek. Właśnie nie ekologia, nie różnorodność biologiczna, to wszystko tam jest, natomiast to człowiek ma się dobrze czuć w zieleni przez niego projektowanej. I tylko wtedy będzie właśnie akceptacja społeczna dla tych projektów. Stąd też druga kwestia niezwykle ważna przy tego typu projektach, to jest pielęgnacja takiej zieleni. Ona wcale nie jest taka prosta, ale musi być na najwyższym poziomie, żeby ta zieleń cały czas wyglądała dobrze właśnie w miejscach publicznych, w mieście, na ulicach, w parkach miejskich, gdzie ona nie może wyglądać przypadkowo, chaotycznie, ma wyglądać naturalnie, ma tę naszą potrzebę kontaktu z taką naturalną przyrodą spełniać, natomiast musi być w pewnych ramach, musi być zadbana, musi być schludna. Ulepszona natura. Czy taka zintensyfikowana, on nawet tak o tym mówi, bo wiele osób powie, no, nie ma niczego lepszego od natury, prawda? Jak można ulepszyć naturę? On podkreśla, że on intensyfikuje te wrażenia, które natura w nas może wywołać. Ja myślę, że ciekawe jest w ogóle zaobserwować teraz taką dyskusję, co to jest ogród naturalny, czy tak wymiennie stosowane określenie naturalistyczne, nie? Bo bardzo są różne jego definicje. Jedni właśnie mówią, że to tylko te lokalne rośliny, to zadziczanie, nie wprowadzanie gatunków, a jedni, że po prostu trzeba wychwycić z natury to, co ją tak określa. I bardziej mi się wydaje, że my mówimy o emocjach, o wrażeniu, niż o konkretnych, ale też oczywiście o konkretnych roślinach, ale o emocjach, o odczuciach. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja też jestem zafascynowana językiem, jakimi pisane są te książki, tak? Tam nie ma nic o walce, o kontroli, o tym takim szefowaniu tej naturze. Nawet utrzymaniu zieleni, bo stosujemy takie określenie utrzymanie zieleni, prawda? Tak, to przecież te czasowniki, które używamy, są bardzo ważne, a tam jest wszystko o takich emocjach, o pięknie, o współistnieniu, o bioróżnorodności, no przecież... Czyli nie z pozycji władzy i dominacji z pozycji władzy, tylko takiego partnera, tak? Że jesteśmy jednak częścią większej całości i no, tym często tak właśnie zapominamy, więc... Tak, tu też warto dodać, że szczególnie te książki Audolfa, one mają też tę część taką poradnikową, ale też spisy roślin, a wręcz jakieś propozycje kompozycji, które z tych bylin możemy w swoich ogrodach nasadzać, inspirować się tym. Wydaje mi się, że to szczególnie dla takich osób, które początkują. Bardzo ważne, tak. Bardzo ważne. No jedziemy do centrum ogrodniczego i nasze zakupy są często wszystko przypadkowe. Wszystko nam się podoba, prawda? Wszystko nam się kupujemy po jednej sztuce wszystkiego, a tutaj no, tworzę ogród naturalny, czyli ta pierwsza książka Pieta Audolfa i Henka Gerritsena, ona powstawała w latach 90. i ona nazywała się wtedy, jak oni w tej szkółce tam w Humelo tworzyli te rośliny, Rośliny Marzeń. I była po prostu wznawiana wielokrotnie, ulepszana, tak? I ten zestaw roślin się zmieniał. Nawet sposób, w jaki te rośliny są opisane przez Henka Gerritsena i Pita Audolfa, jest taki bardzo, bardzo czuły, powiedziałabym. Czuły, tak. Czuły narrator Henk Gerritsen. Tak, bo to ja myślę w ogóle, że Henk Gerritsen pisał tę książkę, tak, te wszystkie książki, wiedza Pieta Audolfa, pióro Henka Gerritsena, no ale też trzeba powiedzieć o Noelu Kingsbury, bo on jest współautorem tych książek, jednej i drugiej, i myślę, że tamto jego pióro też jest i ważne. Poczucie humoru, i poczucie humoru słyszalne jest, ale masz rację, opisy roślin to nie jest katalog. To

No właśnie, drzewa w purpurze ostatni dają schron, a jesienne róże więdną już. Królestwo roślin. Wracamy do naszej rozmowy o ogrodach. Gościniami są dzisiaj Magdalena Kłos-Podsiadło, redaktorka wydawnictwa Wytwórnia, i Małgorzata Kiedrzyńska, współtwórczyni Garden Masterclass Polska. A rozmawiamy o dwóch gigantach współczesnej sztuki ogrodniczej, Piecie Audolfie i Nigelu Danecie. Ja tak się zawahałem, jak wymówić to nazwisko Audolf, Odolf, bo tutaj w zależności od tego, czy wymawiają je Holendrzy, czy Anglicy, czy anglojęzyczne osoby, on jest już bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, to różnie to nazwisko wybrzmiewa. Pani Magdo, zacząłem od tego pytania właśnie o tym straceńczym pomyśle na biznes w postaci tej serii ogrodniczej. Stąd moje pytanie. Pytanie, z jakim w ogóle zainteresowaniem spotykają się te książki? Czy Polacy interesują się ogrodnictwem? Czy coraz bardziej może interesują się ogrodnictwem? Jakim jesteśmy narodem, jeżeli chodzi o ten temat? No ja muszę powiedzieć, że dla mnie jako wydawczyni jest to niezwykłe doświadczenie, bo okazało się, że rzeczywiście ja nie byłam taka jedna, która takich książek potrzebuje. Jeżeli mierzyć to zainteresowanie zainteresowaniem tymi książkami właśnie, to muszę powiedzieć, że to przerosło nasze oczekiwania. I ja też widzę na autorskich spotkaniach, widzę, jaka przychodzi publiczność, bo to jest ta sama publiczność odbiorcy tych książek, jaka to jest publiczność, z jakim zaangażowaniem te osoby mówią o tych ogrodach, jak bardzo tego potrzebują, więc ja myślę, że to jest taki naprawdę, ja czuję się, że jest taka zmiana w naszym społeczeństwie podejścia do ogrodów, no pewnie różne są przyczyny, ale jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, jak wspaniały jest to odzew. Kolejne publikacje w planie, widzimy, że to się naprawdę pięknie nam rozwija i no, nie mogłam sobie wymarzyć lepszej teraz sytuacji w tym momencie, kiedy no, w ogóle rynek książki przeżywa jakieś tam swoje problemy, to już jest inna historia. Ja od razu dodam, że te książki są też pięknie ilustrowane i tu w sumie chyba każda kolejna jest coraz piękniejsza. No jest dużo fotografii, tak, jest no bardzo... bez zdjęć tych przestrzeni. Staramy się, jak możemy, opisując i wyszukując jakichś porównań kolorystycznych czy z historii malarstwa. Natomiast rzeczywiście akurat ci dwaj projektanci mają takie swoje niepodrabialne pióro ogrodnicze, czy pióro malarskie, ale w momencie, kiedy założymy, że tymi ich farbkami są te kolejne gatunki roślin, piętrowe nasadzenia, też sezonowość tutaj jest brana pod uwagę. Spróbujmy jeszcze właśnie podrążyć, do czego możemy w ogóle ogrody tych obu panów porównać? To znaczy myślę, że je charakteryzuje też taka atrakcyjność o każdej porze roku. Tak, prawda? To bardzo ważne. Ogrodu bylinowego nie czyścimy na jesień, tak? Nie ścinamy wszystkiego. Oprócz tego, że wiosną i latem mamy to kwitnienie, różne struktury, kolory, formy, to jesienią też feria barw, ale zimą te rośliny zostają, więc je zdobi szron albo... Tak, to w tych książkach Audolfa kojarzę, w którejś z nich na pewno jest takie zdjęcie, gdzie jest Mikołajek, taki tak, oszroniony tak. I to nagle wygląda... Tak jak takie rzeźby ogrodowe. Jak dziwna struktura rzeźbiarska, przepiękna. Ja słyszałam w jakimś wywiadzie, Piet Audolf projektował ogród, czy założenie bylinowe w takim znanym ogrodzie w Wielkiej Brytanii, w Wisley. I tam wysoka komisja siedziała i oglądała jego projekt, bo to jest ogród publiczny. To było już jakieś 20 lat temu. I mówili, no mało tutaj kolorów. Na co Piet Audolf odpowiedział, brązowy to również kolor. ponieważ dla niego właśnie te ogrody, ta jesienna odsłona jego ogrodów ma ogromne znaczenie. On przygląda się nie tylko jak rośliny wiosną pojawiają się, jak wypuszczają pędy, jak kwitną. Dla niego jest szalenie ważne, jak wyglądają po tym tradycyjnie najbardziej atrakcyjnym momencie, czyli właśnie jesienią, jak wyglądają te zaschnięte główki nasienne, jak zmieniają się kolory, jak ta paleta staje się taka monochromatyczna. To jest, ja myślę, że to jest ta pora roku, którą Audolf najbardziej w ogrodzie lubi. I jego ogrody wyglądają rzeczywiście fantastycznie jesienią. Chcę teraz dopytać o Garden Masterclass Polska, bo akurat nie Audolf, ale Nigel Dannett był gościem tego niesamowitego też cyklu, czy inicjatywy edukacyjnej, którą pani Małgorzato stworzyła i rozumiem, ta praca cały czas jest kontynuowana. Jak pani udało się zaprosić Nigela Dannetta, gwiazdę współczesnego ogrodnictwa, do tej inicjatywy? My tutaj tak właśnie mówimy i o Picie Audolfie, i o Nigelu Dannetcie jak o gwiazdach, natomiast oni się absolutnie nie zachowują jak gwiazdy. Ja myślę, że... Chociaż Audolf potrafi być bardzo ekscentryczny. Jakoś widziałem jakieś takie filmy dokumentalne, gdzie właśnie trochę tak, jak nie wiem, jakiś muzyk rockowy, co najmniej właśnie miałem wrażenie jakiejś pewnej pozy takiego ekscentryka. Ja mam takie doświadczenie, ponieważ Garden Masterclass Polska, tej inicjatywy nie stworzyłam sama. Stworzyłam ją tylko i wyłącznie dzięki Noelowi Kingsbury, który jest autorem książek ogrodniczych fantastycznym, zna doskonale środowisko ogrodnicze i angielskie, i mogę powiedzieć to międzynarodowe. I to tak naprawdę dzięki jego wiedzy, jego też chęci dzielenia się i swoimi kontaktami, swoją wiedzą. No tak, mamy tę wielką przyjemność zapraszania do naszych spotkań rzeczywiście tych ekspertów, no, uznanych na całym świecie. Nigel Dannett był naszym gościem na konferencji w tym roku, w marcu. Niestety z powodów zdrowotnych nie dotarł, ale poprzez wideokonferencję mieliśmy okazję wysłuchać jego wykładu i muszę powiedzieć, że poza całym meritum, no, wykład był fantastyczny. Natomiast w sali, w auli, w której odbywała się konferencja, panowała tak absolutna cisza i takie skupienie. Nigel Dannett przepięknie mówi, jest wykładowcą Uniwersytetu w Sheffield. To było naprawdę niezwykłe doświadczenie, wysłuchać jego wykładu. Potem oczywiście mieliśmy możliwość zadawania pytań, on bardzo obszernie na te pytania odpowiadał. Mamy też już po raz drugi w tym roku... Organizujemy kurs taki dwumiesięczny dotyczący projektowania nasadzeń naturalistycznych. To jest kurs prowadzony online właśnie przez Nigela Dannetta i przez Noela Kingsbury. Więc rzeczywiście polscy i ogrodnicy, i architekci, i pasjonaci po prostu mają okazję uczyć się od nich. I rozumiem, że nasadzenia naturalistyczne też są jakąś taką w ogóle nową ścieżką, nową drogą dla ogrodnictwa. To zdaje się, jest dość nowa sytuacja i dość taka nowa droga, która dopiero cały czas wymaga jakiejś promocji, jakiejś rozmowy. Wspomniana tutaj Katarzyna Bellingham na przykład jest taką znaną bardzo orędowniczką tego typu podejścia do ogrodów. Czy może się mylę i może to już jest takie podejście, które jest świetnie rozpromowane? Nie, ja myślę, że tak, no w Polsce te założenia naturalistyczne to nie jest kwestia ostatniego roku czy dwóch, to jest na pewno już dobrych kilka lat. Ja pamiętam pierwsze warsztaty, na które przyjechał Noel Kingsbury, to był chyba rok 2016. Myślę, że to 18, przed pandemią w każdym razie. No tak, zdecydowanie. I on też był tutaj na szkoleniu w Zarządzie Zieleni. Warszawskiej, także to już się dzieje od dobrych kilku lat. Natomiast na pewno należy o tym więcej mówić, a tak naprawdę pokazywać jak najwięcej dobrych przykładów. Ja myślę, że to robi największą robotę, prawda? Dobre realizacje w przestrzeni publicznej. A co jeszcze możemy zrobić, żeby jak najszersze grono osób stawało się uwrażliwione na ogrodnictwo ekologiczne, na zieleń, ale rozumianą właśnie ekologicznie? Ja myślę, że ten temat trzeba umieszczać w różnych kontekstach. Ja taki mam dobry przykład z tego roku. Przy Festiwalu Stolica Języka Polskiego utworzyliśmy pasmo Poczytajmy o ogrodach, które cieszyło się dużą popularnością, ale też tak trochę ryzykowaliśmy, że na festiwalu literackim opowiadamy o książkach, poradnikach. Ale to było bardzo ciekawe, bo tam przyjechali autorzy, polscy autorzy, którzy tworzą, piszą różne książki o ogrodach i bliski im jest taki duch ogrodu naturalnego, ekologicznych założeń. Te spotkania się cieszyły dużym powodzeniem i to jest dla mnie też taki sygnał, że tak trzeba robić. I się też właśnie zastanawiałam, jak tu trzeba działać. Z jednej strony musimy edukować tych, którzy są odpowiedzialni za projektowanie ogrodów i na nich naprawdę myślę, że jest wielka odpowiedzialność teraz i powinni być tego naprawdę świadomi. A z drugiej strony też edukujmy ludzi, by mieli świadomość, że mogą wymagać od swoich projektantów troszeczkę innego podejścia, troszeczkę innego założenia. I nie tylko dotyczy własnych ogrodów, ale myślę, że wyposażeni w jakieś argumenty, w wiedzę, w jakąś taką większą świadomość tego, co możemy zrobić właśnie w przestrzeniach publicznych. Bo to są te wielkie obszary, które możemy chłonąć, które mogą być po prostu trochę inaczej zaprojektowane, więc nasz wpływ na tych, którzy decydują o tych publicznych miejscach jest, myślę, że jest możliwy. I tutaj chyba szczególnie Nigel Dunnett jest w ogóle świetną inspiracją, bo tak jak wspomniały panie o tej szkółce Audolfa w Humelo, to ja tak się śmieję, że dla Nigela Dunnetta taką szkółką, gdzie on eksperymentował i eksperymentuje nadal od wielu lat, jest całe miasteczko Sheffield. Jego miasteczko, gdzie mieszka, gdzie wykłada, bo on tam zrealizował cały ogrom jakichś mniejszych, większych działań dotyczących zieleni miejskiej. Tak, ogrody deszczowe. To jest bardzo duży projekt w Sheffield, tak, rozwijany od dobrych kilkunastu lat. Projekt nazywa się Grey to Green, czyli od szarości do zieleni. Obejmuje ulicę, szeroką ulicę, która na długości 1,5 kilometra, to jest najdłuższa zazieleniona w ten sposób ulica, w taki bardzo nowoczesny sposób w Wielkiej Brytanii. To jest 1,5 kilometra pasów zieleni wielowarstwowej, więc mamy tam drzewa, mamy krzewy, mamy byliny, mamy trawy, rośliny cebulowe. To jest bardzo ważne też we wszystkich projektach naturalistycznych, żeby ten sezon właśnie maksymalnie wydłużyć, czyli wiosną, kiedy byliny dopiero budzą się do życia, wyglądają, to jest ten najmniej atrakcyjny moment na rabatach bylinowych, żeby pojawiało się coś, co jest atrakcyjne. Krokusy, narcyzy. Czyli mamy wszystkie rośliny cebulowe tutaj możemy wykorzystać. I rzeczywiście w Sheffield ten projekt, ja myślę, że to wielkie szczęście miało miasto Sheffield do kilku osób na Uniwersytecie Sheffieldzkim, które mają ogromny talent, ogromną wiedzę. To jest między innymi Nigel Dunnett, to jest James Hitchmow. Ale również władze miasta były szalenie otwarte na to, żeby współpracować z uniwersytetem. Wspaniały architekt miejski Zach Tudor, który współpracował przy tym projekcie, i studenci, bo tam było mnóstwo studentów włączonych, studentów Nigela Dunnetta, którzy robili wizualizacje. Te wizualizacje były pokazywane społeczności sheffieldzkiej, więc ten udział, partycypacja społeczna też ma ogromne znaczenie, bo jeżeli mieszkańcy miast od początku są zaangażowani w ten proces, rozumieją go, bardziej się z nim identyfikują, na pewno, ale tak jak mówi Nigel Dannett, tak naprawdę to nie poprzez wielkie tablice z informacją, dlaczego taka, a nie inna zieleń jest dla nas dobra, tylko ta radość, czyli to musi być tak wspaniale zaprojektowane, budzić tak pozytywne uczucia, że po prostu społeczeństwo to akceptuje i chce więcej tego typu rozwiązań. A czy waszym zdaniem można Nigela Danetta i Pieta Audolfa uznać za artystów? Dla mnie bez wątpienia tak. I tak, na pewno o Picie Audolfie tak w ogóle myślę, też tak. Kiedy pierwszy raz widziałam jego, czytałam książki, najpierw widziałam jego ogrody. Myślę, że on pracuje w ogóle w taki sposób, pracuje sam, to nie jest studio, gdzie zatrudnia innych architektów. Pracuje sam w spokoju, w ciszy. Używa roślin naprawdę jak tworzywa, jak artysta. Nigel Dannett może nie kojarzy mi się tak bardzo z artystą, ponieważ on jednak pracuje z większymi zespołami. Właśnie u podstaw leży ta jego wiedza ekologiczna. Natomiast to, co robi, na pewno wywołuje silne emocje. Tak jak to robi sztuka, więc... Tak. Więc ja też tak. Zwróciłam uwagę na to, że Piet Audolf nawet projekty, które są tak na kalkach, piękne obrazy malowane kolorowymi mazaczkami, nawet jest taka piękna teraz jego książka At Work, gdzie pokazuje, są tylko te rysunki. Zresztą była ich wystawa, prawda? Niezwykłe, w jakiejś galerii. Tak, niezwykłe. A on też, no w ogóle praca w ogrodzie i tworzenie jakichś założeń własnego ogrodu jest twórczością, prawda? Komponujemy i kolorem, i formą. To się wszystko zmienia, więc też pięknie o tym Audolf pisze, że właśnie to jest, ogród jest taką obietnicą, tak? Bo coś jest zaplanowane, ale potem to się pięknie też zmienia i jakoś nam się odwzajemnia. Chcę was zapytać jeszcze o wasze plany. Czy zdradzicie, jakie są najbliższe plany wydawnictwa Wytwórnia czy Garden Masterclass Polska? Czego się możemy po was spodziewać? Czym nas zainspirujecie? W Wytwórni jest taki plan, by odpowiedzieć na taką potrzebę, która też zauważamy, jest dość silna. Wiele osób ma ogrody warzywne, bo tu mówimy o ogrodach ozdobnych, o pięknych bylinach i roślinach, ale jest taka postać Charles Dowding. Wspaniały. I jego metoda No Dig. I to będzie nasza kolejna książka. W tej chwili pani Wioleta Dobosz tłumaczy No Dig, więc będzie o warzywach i o tym właśnie, jak uprawiać bez kopania. Ja jestem wielkim fanem kanału YouTube'owego Charlesa Dowdinga, więc nie mogę się doczekać. A w Garden Masterclass Polska też ku ogrodom użytkowym? My mieliśmy już taki webinar, prowadził ten webinar Mariusz Antolak o foodscapingu, czyli o wykorzystywaniu roślin jadalnych na rabatach ozdobnych. Natomiast nasze najbliższe plany to są, my na bieżąco dwa razy bądź trzy razy w miesiącu spotykamy się z naszymi słuchaczami, organizujemy spotkania z ekspertami. Najbliższe, bardzo ciekawe, z Royem Diblikiem ze Stanów Zjednoczonych. Kolejne spotkania z między innymi, bo tych ekspertów jest bardzo dużo. To będzie Hanna Packer, która realizuje ogrody Pita Audolfa w Stanach Zjednoczonych, także o ogrodzie Nantucket nam opowie. Mamy przygotowane spotkania z polską ogrodniczką i architektką krajobrazu Anną Anisko, bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawe projekty. Ewa Nemes to z kolei fotografka węgierskiego pochodzenia, ale pracuje w Wielkiej Brytanii dla Gardens Illustrated, robi zdjęcia. Także tych planów mamy bardzo dużo, a w marcu, już teraz tradycyjnie, bo to będzie nasza trzecia konferencja, w marcu zapraszamy na konferencję i chyba mogę już zdradzić, bo potwierdzili przyjazd Bettina Jaugstetter i Kasjan Schmidt.